إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات توفيق برمي عز وجل كسنو درس توحيد بني أمل كسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. برم تيربي مني وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. منكن كلولي ولا لولي مويلنغا خمني مملا برم بتبارك وتعالى ديغل نيت نياب مولسين تيت لولو موتخ مبندلين. شارح بمني قوله وبذلك أمر الله، الإشارة ترجع إلى قوله أن تعبد الله مخلصا له الدين. من وخبرم تيربي تموي وبذلك أمر الله من فوفي دفع أملني وخ الإشارة مي جنجو يا كرنا إشارة رمبن ننكو تي سنو درس عربي مانغو تموي أكوك جنجو dalika bobé nga xamni dess nako jëfëndiko ci junju lo xamni da sori mune junju jojé day delu wat ci ya la jitu won té muy an ta'budallaha mukhlishan lahu ddin nga jaamu yalla jaamu go xamni dang koy selalal dinam ji mune ay wa bi ibadati llahi mukhlishan lahu ddin amara llahu jami'a lkhalq mune bu boba wax ji moy jaamu yalla jaamu go xamanteni ni dang koy selalal dinam ji manam do ca bolé lu ci bokul ndax lu sel moy lan moy lo xamni rahul dara moy lu pur mango buñ né sow pur moy sow mo xamni rahul dara kon jaamu yalla bo xamni bu pur la moy jaamu yalla bo xamni rahul dara dugalo ci lu ci bokul waw té la ca bokul nak wala bok mbir yi nga xamni bokko ñu ci jaamu yalla la ca gëna reuy gën ca nek musiba moy bokalé la ca top moy bida mune kon amara allah jami'a an-nas sunu borom tabaarak wa ta'ala dafa digal mbolim nit ñep mango arabahum wa ajamahum abyadahum wa aswadahum arab yek ña nekul arab ña ca wex ak ña ñuul kullu an-nas nit ñep min ahdi adama ila akhir bashar lako tambale ci jamono adama mango ba ka nga xamanteni ni moy nit ka mujju fi dunya ci aduna gi kulluhum ñom ñep amarahumullahu sunu borom daf leen digal bi ibadatihi ci ñu jaamu ko ma al ikhlas mu andak selal fil ibadati ci jaamu biñ koy jaamu kon lolu moy li borom bi tabaarak wa ta'ala digle kon junju bi da fay delu wat ci jaamu yalla jaamu go xamni day sel lol de moy li yalla digle te lolo tax yalla binduñu wax ja kon non lay dal di tedde bu ko defé kon nga gis ne mbir mi du rek maangi jaamu yalla waye mbir mi moy boy jaamu yalla naka nga koy jaamu wa yoonu ibrahim alayhi salatu wassalam yoon wowu la won ma ngok moy jaamu yalla te mu teggu lan te mu teggu ci selal selal nak moy jaamu yalla bo xamni raxut bokale jaamu yalla bo xamni raxut bokale mo xam bokale bu mag wala bu ndaw mo xam bokale bu feñ wala bu neub ma ko lolou moy selal jaamu yalla bo xamanteni ni ci sa xol lepp lo xamni daf ca aju jaamu yalla nga fexé ba joxé ko xol ba joxé ko te du and ak bokale mango mo xam ragal la ndax ragal jaamu yalla la mo xam xettaliku la mo xam wakirlu la yoyé yépp nga fexé ba joxé ko te du and ak bokale manam ragal bi nga wara ragal yalla do fi ba yalla diko ragal kenen ragal bi nga wara ragal yalla do ko ragal yalla bolé kenen mango do ragal yalla ragal bobé bolé ci kenen wala nga jël ko jox ko kenen ba fi yalla bo ci def rek bokalé la mango ragal ba nga wara ragal yalla yalla kep nga ko wara ragal mango yalla kep nga ko wara ragal lol dinañ ci ñew ci kanam inshallah kadhalika lamiñ bi nga fexé ba lepp lo xamni jaamu yalla lamiñ la sa lamiñ wattandiko tarxis diko wëlbeuti diko jox keneen ku dul yalla mango lepp lo xamni jaamu yalla lamiñ la rek kadhalika cër yi ci biti lu melni loxo bek tank yek mbag yek ndig yek bat bek yoyé yépp karaw gek yépp lepp lo xamanteni ni rek jaamu yalla la bo xamni cër yoyu dañ ko wara taxawé nga fexé ba do ko wëlbeuti diko jox kenen wala nga ci bolé kenen ku dul yalla masalan jëlal lu melni rendi rendi lan mo koy taxawé loxo mo koy def loxo moy rendi xam nga xol du rendi kon fexel ba boy rendi na fekk ne yalla tax ngay rendi nga rendi ci ndigalu yalla mango bu rendi rendi sacrifice rendi sacrifice moy lan am nga lay golé nga dégg ñu naan amna ñulay wo ci numéro bi di def sacrifice ak yu démé non rendi yu bari ngay gis ci sacrifice la rendi buñ la tuddal ne la sarax la rek sacrifice la dañ ko rafetale nonu parce que dañu xamni yow julit nga suñ la né sacrifice la do ko nangu ñu tuddé ko sarax a sheytane moy def lolu sheytane mom moy permettre bokalé ciubu ci li nga xamanteni ni manam sheytane mom moy jouer waaw mom amut katan mais da fay jouer ci bokalé ciubu ci jëfu julit ñi ngir mu mëna am ñumu mbal fofé lolu motax muy pousser gañi ñuy inventer ay baat yo xamni baat bi boko déggé rek da fay woyofal le coup manam dal ba muy dal da fay woyof ñu né sarax du sarax sacrifice la bango sa yo rendé lu am ruh te rendi loko ki nga xamni moy borom ruh yi def nga sacrifice lenen nga rendil kudul yalla kon rendi momu loxo mo koy def kadalika bo ñewé ci xol bi wakirlu ba ngok fasne li mën mënu yalla la kon mën mënu yalla bobé do ko jël diko fas tamit ci mbindef soko defé tollo la nga yalla ak mbindefam waaw gis nga kon xol bi dafa wara dox ci équilibre bi nga xamanteni ni moy ban équilibre moy sunu borom tabaaraku wa ta'ala ya nga xamni ñoy ay jaglem da ci wet amu ci ndend amu ci morom waaw 1 rek le meuna doon munone 1 égale 2 waaw 1 égale 2 mënta nek lolu mathématique sax nangou ko 1 égale 2 mënta nek kon buñ né tawhid sa xol wara taxaw ci lolu kon waro ci duggal kenen mo xam 1 égale 2 nga def wala 1 égale 100 wala 1 égale 20 parce que amna ñoo xam ni non la waaw le plus que la ngay defal mbir mi te du yalla te yalla mom ko rek le plus que lolu limu gëna limu rek noné lay démé la miñ ba gep wax go xamni jaamu yalla la lu melni wat masalan ak yu démé noni yalla la wara ñal mangok bu ko défé kon nga fexé dakk bokalé génné bokalé ci sa dundu définitivement nga rajé bokalé éliminer ko lolu nak dafa am lu fort lu am solo lu muy laaj moy lan doylo yalla wolu yalla waxna la ni tay bo don tabax keur do ñew fekk manœuvre bi nga ne ko dama la bëgg jox chantier parce que maîtriser gul liggé bi da ngay xol un maçon qualifié nga jox ko yëkëti sa xaaliss tamit jox ko ko do ragal mu daw ak mom des fois mu ne le débit bi mi ngi ni 20 millions la day da ngay jox 5 millions ma départ nga yëkëti 5 millions jox ko do ragal mu daw ak mom gis nga mu commencé ñew dajale xeer yi ak souf sek beton bek ndox mek fer yi di jambaka jaxase ka kol kolana ka taf tafal gis nga lele mu ki ba ci yag commencé benn xeer yi fakk benn dang koy wol pourtant mi ngi benn xeer yi mi ngi benn brique bi gis nga mais brique bo muy benn safa la fa bëgg def pour mëna rax ci kaw wala pour mëna def leneen ci kaw do ñew ne ko non ya ngi yag brique gis nga xam nga kon loolu lu muy wone moy maçon bi respecté nga ko yaboko parce que birig bi birig nako ba pare ñew di ci bënn pour duggal ci bant pour def ci safo do ko ne yak nga birig bi bayil xel bu baax li may wax ak yow bayil xel bu baax legui nak da ngay gis ay nit yo xamni il se permettent yalla def dogalam ñu ne pourquoi yalla def li te pourtant maçon bi bimu ñew bënn birig bi da nga ne non day defar parce que daf ci def safo pour mën ci taxaw yalla dogalam nga ne le pourquoi mu melni yow maçon nga gëna respecté ka yalla mi la bind sétal lool innal insana li rabbihi lakanud gis nga doomu adama ni mu nekké ku ingrat envers son seigneur ango ingrat ingratitude ba sax kooluté joxatu ko boromam mang ko jox kenen jox ko lenen xolé yalla fim jaar ak doomu adama ha khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir yalla ne la ma bind asaman ak suuf asaman ban defo nga fi meuna genné gennel ma ben defo ci asaman wala nga gennel ma ben defo ci suuf legi xolal nit suru borom da ko bind ci tok man yu nekul won dara xam nga man yu moy lan moy lo xamni bu la taxay nga raxasu waw nga dem raxas ko ba mu set do mo arama day bax ñu rappeler ko moy kan xam nga moy kan moy yaay kan moy lan moy sa ciosan gis nga ko yalla bind la pendant 9 mois yaangi deg mu construire la bâtir la façonner la jox la forme nga juddou say parents né légui nañ dem wuti ben ciak buñ ko takal quoi parce que yalla bind nako ba paré mais amna lo xamanteni ni du compétence yalla quoi compétence père yi la légui père yi ci lañ koy défal pour mu mëna téyé baat bi quoi père yi moy téyé baat bi yow alaqatin bobu kan moko téyé won lumbu dérèt bi kan moko téyé won père bi moko téyé won xale bi juddu ñu jël ay weñ lonk ci tank bi jël ay boom tank fe jël ay per mooy per yooyu nga xam ni nit ñi koy jaay sax boo leen xoolee da ngay xam ni ñii àll ba lañ jógee ay genre ñag yooyu lañ quoi ñoo koy wër di jaay ci dëkk bi nga gis ñu rangoo ay weñ rangoo parce que man des fois je me dis que gars yi dañ naan sénégalais maanaam dañoo attaché wu ci ay objet donc kaa leen ñu façonné sunuy affaire rek bu ñëwee ñàng-ñàngulu jaay leen ko lekk seen xaalis dellu suñu dëkk xool leen ñi jaay yooyu ci mbedd yi jël ay kii def ci ay per mu seere per yu weex tàll mu seere ay buum buum kese la ak per buum boobu per lan la mën lan la mën lan la mën buum bi nga wóolu wóoloo yàlla yàlla mi nga xam ni transformation yi pendant 9 mois ban accès nga amoon foofu amoon nga fa accès benn accès kenn amu ci accès ñëpp dañuy toog di xaar yàlla waaw ñëpp dañuy xaar ëmb bi la mu ëmb mu imbiku ñëpp dañuy toog di xaar léegi nag ba ko sun borom génnee ci jàmm ak salaam nag ñu ne léegi yàlla yow say compétence fii la yam quoi xaaral léegi ñu dem jël fee per kee dem jël yi deru golo fële kee dem jël yi buumu nangam fële kee dem jëli benn xànc fee kee dem jëli benn car fee kee dem jëli benn reen fee ñu ne yooyu ñoo mën dara quoi ñoom ñoo ko mën a protégé yow yàlla yaa ko protégé woon pendant 9 mois def sa liggéey ses transformation yépp gis nga bi mu ñëwee ci àdduna mënatuloo ko dara quoi xam nga loolu mooy ñàkk a wóolu yàlla bi nga doonul dara kan moo la doon sàmm kan moo la doon wat sa développement fœtus bi kan moo ko yor ban càq ban téere ban ndomba ban giri-giri moo yor développement fœtus kan kooku wóoluwoo ko quoi ki yor loolu wóoluwoo ko lan nga wóor deru golo bi nga xam ni boo deful ndànk sax ci cadavre benn golo lañ ko jëlee maanaam midd nga xam ni ay bactéries kese la moo tax ñëpp ngi jàmba ndoxum siti koo dajal muy wokkatu dama am ndoxum siti di nga am ndoxum siti kay deru golo yi nga takk deru mbëtt yi nga takk deru jësit yi nga takk deru bar yi nga takk di nga am ndoxum siti loolu daa xaj ci yaramu nit faaw nga am ndoxum siti donc xoolal fi nga jëm xoolal logique bi nga topp gis nga keer mbir yi kenn la mooy al xaaliqul baariul musawwir moo tax mu ne la wa sawwarakum fa ahsana suwarakum il vous a donné une forme quelle belle forme il vous a donné quelle belle forme il vous a donné moo la façonné moo la taaye jox la forme kooku mooy al xaaliqul baariul musawwir mbokk yi dañuy teg foofu sun baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko gindi ñu yërëm ñu yeeñu ñu yeewu mu teg ñu yoonu siraat al mustaqim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.